dni otwartych. Od 10 do 31 marca. Nie zostawaj w tyle. Sprawdź nowego Citroena EC3 już dziś. Citroen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Pakiet 100 propozycji przedstawił zespół Rafała Brzoski, który zajmuje się deregulacją. Prezydent Duda w Toruniu uczcił Polaków ratujących Żydów. Policjanci z Gliwic okradali chorych i zmarłych. 5 tygodni pracy, ponad 100 propozycji, większość to zgłoszenia od obywateli. Tak wygląda pakiet zmian, które przedstawił zespół Rafała Brzoski zajmujący się deregulacją. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w kancelarii premiera. Ze stroną społeczną rozmawiał szef rządu oraz wybrani ministrowie. Strona społeczna chce zmian w 7 obszarach. Te najważniejsze to energetyka, gospodarka oraz to, co dla Polaków najważniejsze, zdrowie. W tym także zmiana przepisów jeszcze z lat 90. Być może były dobre w swoim zamyśle, jak słynny posiłek w szkole i w domu, ale odnawianie wniosku co miesiąc naprawdę nie ma sensu. Przecież sytuacja finansowa osoby o niskich dochodach nie zmienia się z miesiąca na miesiąc. Mówił Rafał Brzoska. Biznesmen mówi również o konieczności zmian w polityce fiskalnej. Nawiązał do tego także szef rządu. Premier Donald Tusk widzi konieczność wprowadzenia zasady domniemania niewinności u podatników. Jestem drobnym przedsiębiorcą, zrobię jakiś błąd, pójdę siedzieć do aresztu tymczasowego. Po 2 latach zostanę czy po roku uniewinniony, ale po firmie nie ma śladu. W maju część propozycji deregulacyjnych ma być gotowa do wysłania do parlamentu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęło 49 zawiadomień o utworzeniu komitetów na wybory prezydenckie. Dotychczas PKW pozytywnie zweryfikowała 41 takich zgłoszeń popartych zbiórką 1000 podpisów. Założenie komitetu wyborczego jest niezbędne do dalszej zbiórki 100 tysięcy podpisów poparcia przy rejestracji danego kandydata w wyborach. Ostatniego możliwego dnia do PKW dostarczono 6 zawiadomień o utworzeniu takiego komitetu. Nowych wniosków składać już nie można, ale weryfikacja już złożonych, ale jeszcze nie zatwierdzonych potrwa do czwartku, zapowiedział rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki. To już będzie koniec możliwości przedstawiania tych zawiadomień o utworzeniu komitetu. No i od tego momentu mamy jeszcze 2 tygodnie możliwość zgłaszania kandydatów, czyli te wymagane 100 tysięcy podpisów. Michał Fedusio, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda w Toruniu wziął udział w uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, która odbyła się w Kaplicy Pamięci w Sanktuarium. Na tablicach pamięci odsłonięto kolejne 3 nazwiska Polaków, którzy zostali zamordowani za ratowanie Żydów. Do wydarzeń sprzed lat wracał prezydent Duda. Było nie dziesiątki, nie setki, że było setki tysięcy, a jak niektórzy szacują nawet około 1 000 000 takich, którzy w większym lub mniejszym stopniu zaangażowali się w czasie okupacji niemieckiej i II wojny światowej w pomoc Żydom, będąc Polakami. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów został ustanowiony przez parlament w 2018 roku. Policjanci z Gliwic okradali chorych i zmarłych. Byli już funkcjonariusze 2. komisariatu w Gliwicach. Wybierali osoby starsze z demencją, psychicznie chore lub zmarłe, by okradać ich mieszkania. Sprawcy wchodzili do mieszkań pokrzywdzonych pod pretekstem troski o ich stan zdrowia i kradli od 100 do 100 tysięcy złotych, a także biżuterię i inne wartościowe przedmioty. 7 osób usłyszało łącznie 32 zarzuty, mówi prokurator Karina Spruś. Ustaliliśmy, że w zakresie osób, które żyły, no bo tak to należy sformułować, sprawcy nigdy nie zabierali pokrzywdzonym wszystkich środków finansowych. Kradli po prostu w krótkich odstępach czasu, zostawiając jakąś część pieniędzy. Wyjątkiem były sytuacje, kiedy wykonywali czynności na miejscu ujawnionych zgonów. Wówczas zabierali praktycznie wszystko, co znaleźli podczas przeszukania mieszkania. Byłym policjantom grozi do 10 lat więzienia. Polarnicy pracujący na Spitsbergenie otrzymają od wojska 2 amfibie. Zgodnie z podpisaną umową na wyposażenie polskiej stacji polarnej Hornsund trafią transportery pływające PTSM, które do tej pory służyły w Wojsku Polskim. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz podkreśla, że amfibie to sprzęt odpowiedni do pracy w trudnych warunkach, a jego miejsce w Wojsku Polskim mają zająć nowocześniejsze maszyny. To jest już sprzęt wysłużony, ma już swoje lata. Jest dobry, ale polskie siły zbrojne potrzebują nowoczesnego sprzętu. O przekazanie sprzętu wnioskowała Polska Akademia Nauk, mówi dyrektor Instytutu Geofizyki, pan profesor Paweł Rowiński. trzeba tym pracownikom naukowym zapewnić wyżywienie, sprzęt, aparaturę, a nie ma tam portu, więc tylko w ten sposób możemy tą logistykę zapewnić. Polska Stacja Polarna to całoroczna stacja badawcza, która znajduje się nad Zatoką Białego Niedźwiedzia na wyspie Spitsbergen. Klimat. Jedynie 3% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 21 warto ograniczyć korzystanie z prądu. Sieć energetyczna może być w tym czasie przeciążona. Sytuacja wróci do normy po 21. Jedynie w Rybniku jakość powietrza jest teraz zła. W większości kraju jest dobra albo bardzo dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 18.05, a zatem czas na sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz, ostatni twój sport przed meczem. To prawda, odliczam czas do meczu z Maltą. Po zawstydzającej grze z Litwą, na szczęście wygranej, dziś reprezentacja Polski w kwalifikacjach do przyszłorocznego mundialu zmierzy się z jeszcze słabszym rywalem niż Litwa. I mam tutaj apel w tej chwili prywatny do naszych piłkarzy, a wiem, że słuchają Trójki przed meczem. Panowie, nie gracie tylko dla siebie. Na Stadionie Narodowym znów będzie pewnie komplet pełnych nadziei kibiców, również tych najmłodszych, wracających do domów z meczu grubo po północy. Czerwoni Polska! Biało-czerwoni Polska! Malta to jedna z najsłabszych drużyn w Europie. Mimo wszystko nie można takiego rywala zbagatelizować. Dowód: piątkowa porażka z Finlandią, tylko 0-1, mówi Jakub Kamiński. Myślę, że Malta pokazała w tym meczu z Finlandią, że również potrafi grać w piłkę, nie boi się rozgrywać od tyłu. No, mają nowego trenera, który podjął się tego wyzwania, tej pracy, więc ciekawy zespół, ale my musimy się skupić tylko i wyłącznie tutaj na sobie, bo jeżeli my zagramy na odpowiednim poziomie, na swoim poziomie, to ten mecz nie powinien tutaj stwarzać nam problemów. Przeanalizowaliśmy tutaj Maltę i jesteśmy na nią gotowi. Pierwszy gwizdek o 20.45. A teraz tenis, bo przed nami wielkie emocje w czwartej rundzie turnieju singlistek podczas Miami Open. Wieczorem Magda Linet zagra z Amerykanką Coco Gauff, a w nocy Iga Świątek z Eliną Świtoliną z Ukrainy. Ze Świtoliną będzie wymagający mecz. Przygotuję się tak jak zawsze, czyli porozmawiam z trenerem, on przygotuje taktykę. Jeśli będę grała o innej porze dnia, to na pewno będę musiała dostosować tą rutynę przed meczem, ale już grałam night session, więc nie powinno to być wymagające. Czuję wsparcie kibiców i bardzo dziękuję. Nie ma za co. W tym serwisie jeszcze kolarstwo i pierwszy etap wyścigu dookoła Katalonii. Etapu deszczowo-gradowego. Pogoda podła, peleton przemoczony i wymarznięty. Po długiej ucieczce dosłownie na ostatnim metrze przed metą został dogoniony i wyprzedzony Australijczyk Caden Groves z Alpecin de Koenig. Niesamowitym finiszem za to popisał się Brytyjczyk Matthew Brennan z grupy Visma Lise Bike. Nasz sprinter Stanisław Aniołkowski z Cofidisu był 60. Teraz w sporcie to wszystko. Do usłyszenia wieczorem porą ze Stadionu Narodowego. Jutro dużo chmur na południu, tam będzie padał słaby deszcz, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze pogodnie, a nawet słonecznie, od 10 stopni na północy do 16 na zachodzie i wiatr się uspokoi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Maciek napisał maila, że usiłuje się dodzwonić do studia, ale nikt nie odbiera i że teraz wyjdzie na to, że bez podania numeru telefonu nikt się nie dodzwoni. Czy ja mogę za panią Anatę powiedzieć? Zapraszamy do Trójki 22,7 Trójek. Bardzo proszę. Distance in just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Jest 12,5 minuty po godzinie 18 i muszę Państwu powiedzieć, że Daniel Leśniewski, który odbiera od Państwa zwyczajowo telefony w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, powiedział mi przed chwilą na ucho: Aneciu, podaj już ten telefon, bo nie mam czasu sobie zrobić herbaty. Nic z tego. Dlaczego Polska, jako kraj, który słynie z jabłek, w momencie jeszcze, kiedy nam się załamał rynek odbioru tych jabłek, no bo Rosja przestała kupować, czemu my nie jesteśmy potęgą, jeżeli chodzi o produkcję cydru? Cydr jako napój właśnie chłodzący, orzeźwiający. Ktoś mogę sobie wyobrazić, że ten cydr mógłby być bezalkoholowy. No i myślę, że dobrze byłoby, gdyby był bezalkoholowy i ten głos słuchacza pewnie jest w kontekście naszego dzisiejszego materiału reporterskiego Józka Niewiarowskiego o tym, że Ministerstwo Zdrowia przygotowało przepisy, które ograniczają reklamowanie alkoholu pod płaszczykiem rozmaitych promocji, czyli skończy się promocja kup 12 piw, a 12 otrzymasz gratis. No i chyba dobrze, że się skończy. Telefonuję z Rybnika. Tutaj mamy taką sytuację, że jest w tej chwili droga zamknięta, remontowana. Trochę humorystycznie, rozumiem, że temat jest poważny, ale miasto nam zafundowało objazd i przełożenie przystanków autobusowych. Jeden z tych przystanków jest przeniesiony vis-a-vis sklepu z alkoholem 24 godziny. To tak trochę wygląda jak zachęta do tego, że miasto podwozi pasażerów prosto pod sklep z alkoholem. No a jeśli dodamy do tego taką statystykę, która mówi o tym, że dziennie w telewizorze widzimy od 6 do 8 godzin reklam piwa, to robi się poważnie. Sam jestem aktualnie niepijącym alkoholikiem i jak najbardziej jestem za wprowadzeniem wszelkich możliwych ograniczeń. Zresztą przykłady innych państw pokazują, że to działa. Czyli ograniczenie alkoholu sprzedaży nocą, rzucenie alkoholu ze stacji benzynowych. A to, że ktoś będzie chciał się napić, to zawsze się napije, wiem, ale jak będzie miał utrudniony dostęp do tego alkoholu, to nie tak łatwo będzie mu się napić. Yes. słuchają Państwo Trójki. Jeszcze kilkanaście lat temu bilety na koncerty czy festiwale miały ceny przyjazne dla większości. Dzisiaj coraz częściej słyszymy o kwotach, które przyprawiają o zawrót głowy. Wakacje na przykład nad morzem bym poświęciła, wolałabym wakacje na koncercie. Wydałabym swoje wszystkie oszczędności, które mam. Pieniądze przychodzą i pieniądze odchodzą. Albo wakacje, albo koncerty. Nie wyobrażam sobie życia bez koncertów. Teraz muszę się ograniczać, ponieważ ceny są strasznie wysokie. Musiałabym odkładać, musiałabym prosić rodziców o kasę, a tak to przynajmniej sobie sama oszczędzam. Dziś widzimy trend, w którym koncerty największych gwiazd to wydarzenia niemal luksusowe, ale bilety dalej sprzedają się w kilka minut. Nierzadko w cenach przewyższających miesięczne wynagrodzenie. Te ceny wielokrotnie nie są powodowane tym, że wzrastają jakieś koszty lub faktycznie powodowane są wskaźnikami inflacyjnymi, jednak w głównej mierze dotyczy to liczby fanów, takiego popytu na to dobro. Dr Adam Karpiński, Uniwersytet SWB Merito we Wrocławiu. Ci ludzie, którzy chcą się samorealizować, zapłacą każde pieniądze, żeby spotkać się ze swoim idolem, zrealizować swoje marzenia. Częstokroć ludzie na tego typu dobra oszczędzają wiele miesięcy, wiele lat. No są i ekstremalni, którzy próbują się kredytować w celu spotkania ze swoim idolem. Różni ludzie różnie słuchają muzyki. Anna Karpińska, Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ta kultura, od choćby fanowska, ta kultura związana z chodzeniem na koncerty jest na tyle w niektórych środowiskach, powiedzmy, głęboka, na tyle to jest istotne dla nich, że są gotowi zbierać na ten koncert i uzbierać tą większą kwotę, żeby znaleźć się w lepszym sektorze, w lepszym miejscu. Najwięcej za bilet dałam ponad 2000. Na jeden koncert wydałam 830 zł. Czy było warto? Z perspektywy czasu chyba nie, ale na pewno to były oczekiwane przeze mnie wydarzenia. Lojalność fanów nie zna granic. Gdy w ich kraju bilety są zbyt drogie lub w ogóle ich nie ma, decydują się na podróże do innych państw. Co sprawia, że jesteśmy gotowi na takie poświęcenia? Na pewno nie jest to dobro dostępne dla wszystkich. Ograniczony dostęp do takiego wykonawcy w ramach koncertu powoduje te wysokie ceny. Jest to trend ogólnoświatowy. My jesteśmy skłonni zapłacić za realizację swoich marzeń, szczególnie młodzi ludzie, ale tak jak powiedziałem, nie można generalizować. Również osoby starsze, dojrzałe również chętnie płacą za spotkanie ze swoim idolem. Niektórzy oszczędzali miesiącami, inni polecieli na drugi koniec świata. Wszystko po to, by przeżyć koncert, który zapamiętają na całe życie. Granica fanowskiej lojalności wydaje się przesuwać coraz dalej, ale coraz częściej ma swoją cenę, którą nie każdy będzie w stanie zapłacić. A materiał przygotowała Karolina Gonet. Natomiast mam dla Państwa bardzo cenną w tym kontekście informację. Koncerty zupełnie za darmo do posłuchania na naszej antenie z okazji naszych 63 urodzin. Zaczniemy już w piątek, 28 marca i będzie to koncert fenomenalny. Zagrają i będą Państwo mogli tego, dodam, jeszcze raz za darmo posłuchać. Special Quartet i Atom String Quartet. 30 marca Efterklang, 31 marca ustawiony konkurs piosenki, który poprowadzi Artur Andrus, a 1 kwietnia w nasze urodziny koncert Basi Małeckiej. No czyż nie warto słuchać Trójki. Yeah!

czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. W Warszawie ruszył proces Zdzisława W., pseudonim Malowany, oskarżonego o podwójne zabójstwo turystów z Niemiec. Do zbrodni doszło w 2012 roku. Ofiarą padło małżeństwo, które na emeryturze wybrało się kamperem zwiedzać Europę. Potencjalnego sprawcę udało się namierzyć po 11 latach. W kamperze znaleziono ślady narkotyków. Zdaniem śledczych samochód mógł służyć do ich przemytu, a zabójstwo mogło być elementem porachunków. Urząd Ochrony Danych Osobowych ukarał byłego komendanta głównego policji za ujawnienie danych Joanny z Krakowa. Kara to 75 tysięcy złotych. Kobieta w 2023 roku trafiła na pogotowie po tym, jak dokonała aborcji farmakologicznej. W sprawie interweniowała policja, która próbowała ustalić, czy ktoś jej w tym pomógł. Funkcjonariusze zabrali jej laptop i telefon, kazali rozebrać się do naga i chcieli być obecni podczas badania. Szef policji, generał Jarosław Szymczyk, zwołał konferencję prasową, żeby wyjaśnić sprawę. W ocenie urzędu ówczesny komendant ujawnił wtedy dane Joanny z Krakowa, do czego nie miał prawa. Donald Trump domaga się usunięcia swojego portretu z Kapitolu Stanowego Colorado. W jego ocenie portret autorstwa brytyjskiej artystki Sary Boardman został celowo zniekształcony. Prezydent dodał, że portret Baracka Obamy, pędzla tej samej artystki, jest wspaniały, a ten, który przedstawia jego, jest naprawdę najgorszy. Ocenił, że Sara Boardman musiała stracić swój talent, gdy się zestarzała. A teraz w Trójce czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Polacy złapali się za portfele, tak wynika z najnowszych danych GUS-u o sprzedaży detalicznej. Ta w lutym nominalnie spadła o 0,5%, chociaż ekonomiści prognozowali spory, ponad 3-procentowy wzrost. Kupowaliśmy mniej paliw, jedzenia czy napojów. W Żarnowcu na Pomorzu ma powstać największy w kraju i jeden z największych w Europie wielkoskalowy magazyn energii. Wybuduje go firma PGE. Magazyny energii mogą być świętym gralem transformacji energetycznej. Mogłyby magazynować nadwyżki powstające w czasie, kiedy jest bardzo dużo energii ze źródeł odnawialnych, po to, żeby wykorzystywać je w czasie, kiedy tej energii brakuje. Komentuje Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, a magazyn ma być gotowy w 2027 roku. Domniemanie niewinności podatnika, odstąpienie od karania za niecelowe błędy podatkowe, jasna interpretacja prawa, czy choćby rozszerzenie funkcjonalności M-Obywatela. To tylko niektóre z ponad 100 propozycji deregulacji, które dostał rząd od zespołu pod przewodnictwem biznesmena Rafała Brzoski. Dziś spotkał się z nimi premier Donald Tusk. Stwierdził, że tylko 8% z tych propozycji rząd uznał za nierealne, ze względu na to, że albo nie udźwignie ich budżet, albo z innych powodów. Istotne jest, żeby po pierwsze nie wylać dziecka z kąpielą, czyli żeby nie usunąć przepisów, które są potrzebne, a po drugie, żeby jednak sprawdzać, jak to działa. Bardzo ochoczo się wprowadza różne nowe regulacje, nowe przepisy, a bardzo rzadko sprawdza się, jaki jest ich efekt po roku, po dwóch, i jak coś nie działa, to znowu się szuka nowych przepisów i to powoduje inflację prawa. Komentowała dziś w Polskim Radiu profesor Elżbieta Mączyńska ze Szkoły Głównej Handlowej. Urząd Antymonopolowy sprawdza, dlaczego ubezpieczyciele oferują polisy All Risks, choć wbrew nazwie nie obejmują one wszystkich ryzyk. Na razie UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom. Trzeba opodatkować banki od nadmiarowych zysków. Tak mówiła dziś na naszej antenie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak stwierdziła, takie rozwiązania działają chociażby we Włoszech, w Hiszpanii czy w Czechach. Złote dziś odzyskuje rezon, za franka płacimy już tylko 4,37, za euro 4,17, za dolara 3,86, funt kosztuje 4,99, a dzień w dobrych nastrojach zamknęła też giełda. WIG20 rośnie na zamknięciu ponad 1,5%. W pogodzie na ten tydzień chmury i przymrozki, na południu dziś w nocy burze z gradem i silny wiatr, i panuje takie przekonanie w redakcji sportowej w Trójce, że pogoda postanowiła dostarczyć nam trochę emocji po ostatnim meczu naszej reprezentacji z Litwą. Jutro na zachodzie nawet 16 stopni i słońce. Niech to będzie też prognoza na wygrany dzisiejszy mecz z Maltą. Hold me tight, this is a lonely Forever Not Yours, aha, w Trójce, w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A proszę Państwa, naprzeciwko mnie gość absolutnie specjalny. I tym gościem absolutnie specjalnym jest Anna Dudzińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Znana Państwu z naszego cyklu reportażowego i też z poniedziałkowego wieczornego cyklu Audiodokument. I Anna jest z nami w studiu nie przez przypadek, gdyż albowiem została nominowana aż w 3 fenomenalnych kategoriach do nagrody Melchiory. Melchiory to są nagrody Polskiego Radia dla najlepszych reportażystów. Mówię to tym z Państwa, którzy mogli przeoczyć te informacje. A smaczku niech doda tej całej sytuacji fakt, że ten konkurs jest otwarty dla absolutnie każdego, kto zajmuje się zawodowo twórczością reporterską i dokumentalną, nie tylko w wymiarze radiowym, ale także tekstowym, wideo, czy nawet w podcastach. I Anna jest nominowana w kategorii audio serial reporterski lub dokumentalny, w kategorii dokument historyczny, biograficzny lub artystyczny, no i w kategorii twórca roku. Jak ty się czujesz pod tymi wszystkimi nominacjami? Przygięło cię już do podłoża, czy jeszcze się trzymasz pionowo? To znaczy, ja jestem po prostu absolutnie zaszokowana i właściwie nie wiem, co powiedzieć, tak? Bo to jest taki moment, że nie wiadomo, co powiedzieć można. To jest ponad 180 prac, które trafiło. Zmiana w ogóle formuły tego świetnego konkursu dla nas, reportażystów radiowych, to było coś takiego zawsze, no, marzenie. Melchior to jest po prostu marzenie, które każdy z nas chce sobie tego Melchiora na półce ustawić. I on się zmieniał, ten konkurs, bardzo. Teraz zmienił się również właśnie w ten sposób, że otworzył się na innych, na inne media. Jest rzeczywiście i dla prasowców. I to jest chyba mierzenie się z najlepszymi, to jest... No właśnie, no co ja mam teraz, no powiedz sama, co można powiedzieć, no, jak się taką informację odczytuje, bo muszę powiedzieć, że kiedy tam przeczytałam, że z Dariuszem Rosiakiem w twórcy roku gdzieś zostałam zrównana, to aż powiedziałam sobie tak, no wow, no ale po prostu. Ty mnie pytasz, co można powiedzieć, ale przecież od opowiadania historii to w tym radiu jesteś jednak ty. No i właśnie dlatego może zostałam reporterką, żeby opowiadać te historie innych, a nie swoje, ale rzeczywiście te dwie, które tutaj opowiedziałam, czyli historia bardzo bliska mojemu sercu, historia śląska, dwóch muzyków ze Śląska, których losy potoczyły się bardzo różnie, a do tego wszystkiego historia takiego wyboru twórczego, czy można zaprzedać, tak to nazwę, duszę diabłu, żeby zrobić karierę. To był dla mnie bardzo ważny dokument w określonym czasie. Momencie życia. Tak. Mm-hmm. I tak sobie myślę, że no właśnie, gdyby nie wszystko to, co się podziało z mediami publicznymi, to pewnie tak ten dokument by nie brzmiał. No ale ta druga rzecz... Ale to o samach mówisz, że to jest dzieło twojego życia. Tak, to jednak to uważam za dzieło swojego życia. Nie, bardzo śmiesznie tak mówić. Mówię to w cudzysłowie rzecz jasna o tym dziele twojego życia, bo najlepsze przed tobą. To jest 6-odcinkowy serial, który pokazuje historię Samów, ludzi mieszkających w Norwegii, Finlandii, Szwecji, na Półwyspie Kolskim. I my tak nazywamy ich Lapończykami. Państwo mogli posłuchać między innymi pierwszego odcinka tego serialu zrealizowanego dla miesięcznika Pismo również w Trójce. Ale dlaczego ja uważam, że to jest coś bardzo ważnego w moim życiu? Bo ja uważam, że to jest opowieść o mnie. Opowieść aż o mnie, tak? O mojej tożsamości, o poszukiwaniu tożsamości. Ja jestem ze Śląska, bardzo często i gęsto o tym mówię i to powtarzam. Kiedy tam byłam na miejscu, na tej dalekiej północy, kiedy rozmawiałam z ludźmi, odkrywałam te wszystkie kategorie, którymi rządzi się los małego narodu, kategoria wstydu, kategoria tego, że czy jesteśmy dumnymi Samami, czy wprost przeciwnie, chcemy o tym zapomnieć. To są wszystkie kategorie, które są bliskie wszystkim małym tak naprawdę grupom na świecie, tak sobie myślę, i również Ślązakom. A ta perspektywa taka zewnętrzna pozwoliła mi opowiedzieć o tym świecie znacznie chyba lepiej, niż gdybym opowiadała o Ślązakach, bo stamtąd jestem. Nie miałabyś dystansu. Nie miałabym jasne. Tego dystansu. Ania, ale powiedz, czy dystans jest w reportażu potrzebny? A może w ogóle zanim jeszcze odpowiesz na to pytanie, to jeszcze ci jedno zadam, bo ono jest szalenie istotne. Myślę, że dla wielu naszych słuchaczy różnica między tą małą formą radiową, którą my się Zapraszamy do Trójki posługujemy, czyli ten materiał reporterski, bardzo wielu słuchaczy nazywa właśnie to reportażem. A to jednak nie jest reportaż. My mamy takie świetne, krótkie reporterskie formy, że prawie, że można... Jaka jest różnica? Wiesz, ja znam 5-minutowy reportaż, który wygrał Prix Italia i Prix Europa i był po prostu niesamowity. Ale to zupełnie. Przecież nie w długości rzecz. Nie w długości rzecz. Jest to sposób opowiadania o świecie taki, żeby, no tak jak w wypadku każdej tej formy reportażowej i telewizyjnej i przecież no, książkowej i tej, którą państwo znajdują w gazetach, żeby on jednak miał jakąś narrację i strukturę. To czyli jest musi bardzo, być opowieść. Bardzo ważne. To nie jest temat, to jest właśnie historia. To jest coś, na co czekamy, co nas wciąga, co ma różne haczyki i co powinno się opowiadać. To wychodzi czasem lepiej, a czasem gorzej. No nie może tak być, że wszystkie reportaże są wspaniałe. Czasem jest tak, że temat jest świetny, a nie do końca ta praca i odwrotnie. No tak się po prostu zdarza, ale to, że państwo mogą właśnie o tej godzinie, prawda, o 18:40 tak. wsłuchiwać się w reportaże, to jest takie moje wielkie szczęście, że w Trójce tutaj znalazło się na to miejsce i to jest wielki powrót. I myślę, że to jest też coś, co zostało bardzo docenione w tej kategorii twórca roku. A to tak naprawdę jest pomysł Trójki, tak? Tutaj nas wszystkich, a nie mój, ale no jakoś próbuję dla państwa wybierać te reportaże. I my sobie ich słuchamy z wielką uwagą i niejednokrotnie z ogromnymi emocjami, bo nie zawsze jest to przyjemna emocja, nie zawsze to jest głaskanie naszej duszy. Bardzo często to jest szarpanie pazurami, ostrymi zębami, ale być może właśnie na tym to polega. Żebyśmy odszukiwali też w sobie te elementy człowieczeństwa dzięki reportażom, dzięki opowieściom. Dla mnie to też jest niesamowite, że mogą te opowieści być tak różne, prawda? Czasem może być refleksja o tym, że ktoś kocha, nie wiem, siedzieć nad rzeką, tak jak my dzisiaj siądziemy nad rzeką na chwilę wieczorem, czyli już o 20 w Klubie Trójki Audio Dokumencie i porozmawiamy o Odrze, a reportaż kapitalny Magdy Skawińskiej będzie sobie tak trochę z nami płynął. Albo no właśnie coś, co trzepie, coś, co jątrzy, coś takiego, co nas czasem nawet denerwuje bardzo. No i dobrze. I chcemy tego, chcemy tych reportaży, trzymamy za ciebie kciuki. Już w czwartek okaże się, proszę, które z tych... Proszę mocno zaciskać, dziękuję bardzo. Które z tych wszystkich nominacji zostaną twoją nagrodą. Dla nas jesteś już wygrana. Bardzo ci dziękuję, że jesteś z nami i państwa zapraszam dzisiaj o 20 do Trójki na audiodokument Anny Dudzińskiej. Bardzo serdecznie polecamy się z Magdą Skawińską. Będziemy na państwa czekać. Do usłyszenia. Can I call you moonshine? You're the reason I stay up all night. It's a love suicide. How you hit me with a low so high? Can I call you moonshine? Got me dizzy, yeah, you swing my tide. You're my love suicide. You're my love suicide. I've been going through some thinking about what I could have missed. Yeah, cause baby boo, I remember back in school I was nothing but a fool for you, right? If I had known that my name was about to blow, I'd approach you at the show that night. After all this time, you're still on my mind. Now I stare at my cup and rewind. Moonshine. What am I supposed to do? How can I get sober? Till I'm back on track. Don't you give me any hope, cause then my trip goes bad. Don't you treat me like a joke, don't you trip like that. No, I choke when we spoke and I can't call you mad, so. Can I call you moonshine? You're the reason I stay up all night. It's a love suicide. Can I call you moonshine? Got me dizzy, yeah, you swing my tide. You're my love suicide. You're my love suicide. I smoke weed every day and I feel okay. My pop said so too back in the days. On Sundays you can find him in the last row. Eyes a bit red, waiting for the bread. Dear Lord, please tell me what's coming next. I see hieroglyphs as I write your text. Oh, come on, give me a minute. Father, don't worry, I'm still in it. You're the reason I stay up all night. How you hit me with a love so harsh. Can I call you moonshine? Got me dizzy, yeah, you swing my time. You're my love suicide. You're my love suicide. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy dzisiaj w audycji między innymi o tym, że są tacy fani, którzy potrafią wziąć kredyt, żeby pojechać na koncert ukochanego zespołu. Ja chciałbym w drugą stronę zwrócić uwagę na koncerty młodych zespołów, które się odbywają i na te koncerty, chociaż są bardzo wartościowe, można tak powiedzieć, to są młode zespoły, które dopiero zaczynają często karierę albo są gdzieś nawet w środku, gdzieś na średniej półce. Te frekwencje są bardzo niskie. Pójdźmy na nasze podwórko, gdzie tych koncertów w małych klubach jest bardzo dużo. Bardzo dużo koncertów w małych klubach i bardzo dużo koncertów też na naszej trójkowej antenie i tutaj u nas frekwencja zawsze dopisuje. Chciałem tylko powiedzieć, że się cieszę, że gracie w dobrym stylu. Pozdrawiam całą ekipę. Bardzo lubię panią Anetę Aftoniuk. Cicho, wiem. Trójce 18.52. Zawsze jak mówię, że w Trójce jest jakaś godzina, to myślę sobie, że jednak wreszcie Polski też jest taka godzina i poza Trójką również, ale mam nadzieję, że mi to Państwo wybaczą. Podobnie jak ten dzisiejszy zakład z Michałem Jędrkowiakiem. No właśnie ten. Naprawdę pani prowadząca założyła się, że nie podając numeru, nikt nie zadzwoni do trójki? No nie, no to ona wygrała ten zakład. No jeżeli ja mam w telefonie dwa klawisze, naciskam i zawsze się do trójki dodzwonię, w nocy o północy. Czy to się nazywa szybkie wybieranie? W studiu jest ze mną mój partner w zbrodni dzisiejszej popołudniowej, czyli Michał Jędrkowiak. Dzień dobry, dobry wieczór. No właśnie, i słyszą państwo teraz ten głos, który dyskutował ze mną dzisiaj na ten temat. Kto wygrał zakład? No właśnie, i to jest chyba taka odpowiedź prawidłowa, że na pewno wygrają biało-czerwoni, czyli tak jak w dzisiejszym meczu. No, ja muszę się państwu przyznać do tego. Byłam po tej stronie, która mówiła, że jeśli nie podam państwu numeru telefonu, to państwo nie zadzwonią. A Michał był po tej drugiej. Tak, ja byłem przekonany, że państwo zadzwonią i państwo udowodnili, że tak właśnie jest. I tak sobie pomyślałem, jak tam siedziałem po drugiej stronie szyby, że jesteśmy chyba trochę jak taki przyjaciel, do którego można przyjść, nie trzeba nawet pukać, nie trzeba się zapowiadać, można wejść i pogadać. Bez zaproszenia, chociaż przecież zapraszamy do trójki jak najbardziej. Nie wiem, czy ta moja obawa przed tym, że państwo nie zadzwonią, wynikała z tego, że krótko jestem na tej antenie w tym paśmie, czy może z tego, że jakoś tak ta robota radiowa zawsze mi się kojarzyła z tym podawaniem godzin, tytułów piosenek, zapowiadaniem materiałów reporterskich, ale także numeru telefonu, który w nocy o północy zawsze mamy wryty. 22 i 7 trójek. No nie wiem, jeśli nie uwierzyłam w siebie, to państwo mi dzisiaj udowodnili, razem zresztą z Michałem, że zupełnie niepotrzebnie. Bardzo za to dziękuję, ale muszę to zrobić. Dzisiejsza ekipa kłania się państwu w pas. Dziękujemy za wspólne popołudnie. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak. Dziękujemy. I ja, Aneta Aftoniuk. Do usłyszenia. Hear that princess left on your hair. Top of the tower way up there. You got your rings and your bangles of gold. You got your fairy tale the way it got told. So how you doing? How you doing? When's enough enough for you? So your lie is really my truth. And you knew that when I met you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. How you doing? How you doing? When's enough enough for you? Cause my heart's been busted in two. Seems like you don't know me, and I don't know you at all. How you doing? Road to ruin. House of cards about to fall. Seems like you don't know me, and I don't know you.